Al zegt men dat in andere landen het zonnetje veel mooier straalt, al weet ik dat de hele wereld op onze kikkerslootjes smaalt. Al dweept men met de Franse meisjes, al pocht men op het Duitse lied, toch wil ik Holland vast niet ruilen voor het mooiste land ter wereld niet. Verloog nooit je kleine Holland, wat over ook gebeuren mag. De plek waar je vanuit je wiegje het eerst een blauwe hemel zag, waar je op moeders knieën speelde en waar je liep aan vaders hand. Het zij in armoe of in weelde, verloof nooit je vaderland. Nee, zeg toch niet dat het niet mooi is en dat je niet van Holland houdt. Zijn groene weiden en zijn verten, die laten zelfs geen vreemden koud. Of schoon het klein is en eenvoudig en geen mondaine weelde biedt. Ik bloos niet voor het land van Rembrandt, ik schaam me voor mijn Holland niet. Verloog nooit je kleine Holland, wat over ook gebeuren mag. De plek waar je vanuit je wiegje het eerst een blauwe hemel zag, waar je op moeders knieën speelde en waar je liep aan vaders hand. Het zij in armoe of in weelde, verloog nooit je vaderland. Wanneer je Holland hebt verlaten, dan denk je er met weemoed aan. Hoeveel een ginder in de tropen, die hunkeren om terug te gaan. Ja, zij benijden al degenen, ginds aan de verre overkant. Die mogen leven, mogen sterven, in het lieve oude vaderland. Verloog nooit je kleine Holland, wat over ook gebeuren mag. De plek waar je vanuit je wiegje het eerst een blauwe hemel zag, waar je op moeders knieën speelde en waar je liep aan vaders hand. Het zij in armoe of in weelde, verloog nooit je vaderland.